Jó, hogy mindent belerakok. Minden bele van, meg is ott bele van rakva itten. Bőven van. Nem leszek én minden nap itt van. Holnap se szombaton. És holnap se szombaton nem vagyok. Megjöttem. Vissza. Van papucs, de másfajtábú van. Legnagyobb szám 45-ös. Nekem nem van 45-ös, a valartatom. 45-ös van csak. Másik fajta 350 énárba kell van barna. Az a fajta nincsen, ami 500 év van, 50%-os. De van másik színűben, hogy... Csak 45-ös, másik fajtábú, a 45-ös a legnagyobb. A legnagyobb nincsen. Vigyél magadnak, és már nincs ide járod, bazd, én már totál szűztos az összes mindenünk. Nézzük ott a csomagot, gyere, ja. Javár! Jó, majd elállós vagyok. Ölde szépen, becsomagoltál. Nézd, szépen becsomagoltak. Mondd meg, hogy mi van. Mi volna, semmi. Nézd, ahol milyen könny a lába. Látod, de nem veszünk úgy se patikát, se papucsot. Valahogy lesz a nézd ide, anya, nézd oda. Kicsit piszkos, hajj megmossam. Lepiszkódott a pap. És akkor az összes, mikor jön befelé, az összes mindenki sokat szárszal. Mondom, 45 dinárba, na 45-ös a legnagyobb papucs. Hát akkor mi volt kicsiket? Azt kicsit. Akkor nem értem, hogy jobban átnézem az üzletet. Visszadom a 2000-eset akkor. Vagy nézem jobban át. Akkor sietve. Úgy is megyek még oda, és akkor még egyszer átnézem. Ha nem találok rendeset, akkor visszadom, jó? Ugye, akkor még egyszer nézem hátat a nagyobba. Hát jobban átnézem. Ját jövök vissza. Szerintem tojást? Szeretném ötöt. Ott a csomagot. Látom, én rendesen be van csomagolva. Ne törjön össze. Nem látod ilyen. Mi az a puha benne? Ez a puha? Merevben lesz. Az olyan puha? Igen, az olyan puhán becsalgóba, ne törjön szét. Igen. Ez nem a szerbiai postás oszta. City Express. Soha nem szokta kihozni a szárposta. Semmit észrevetted? Ja, szerintem a puk. Mit? Hol volt? Annak a... Eddig semmilyen cím nem hozott semmit se ki szárpostás. Ebben az éve senki nem volt. Na, megyek. Egy nulla szárposta volt. Srubia posta nulla. Mondom, a ródába. Vissza fogok jönni. Egy, kettő. Thank you. Thank you.